الله الرحمن الرحيم قاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا سورت مریم مکی سورت ته دعا د پسا نه اتیلس آیتونه ده ترتیب قرآنی په لحاظ سره نونسم سورت تے آ ترتیب نزولی پل حاصر سره چلور چلو اختم سورت تے بعد الفاتر و قبل طہا دے پاس تا سورت فاتر مخکې د سورت طہا نه نزل شوی دے زمانه نزول دا هجرت تخابشونا مخکې دی مسلمانانو چې هجرت خابشو تکول نو هغه نه لږ مخکې دا نازل شوی دی د دې وجې نه کله چې جعفر رضی الله تعالی عنه هغه نه خبشي د خابشو بادشاه تپوس وک نو غور ته سورت مریم تلاوت و بیا په جاړه شاغا حبشو بادشاه نجاشی بادشاه د دې صورت ربط او مناسبت تمخ کې سره د باز نور شبهو رفع بتوره تتما باز نور شبهاتی چورې دیږي په مسلې توحید باندې دا غو رفع دی دا غو جوابونه دی بتوره تتما د دې صورت خلاصا د دریو فریقونا رفض شبهات د درو ډلونا رفض شبهات کوي د انبیاونا د مقربینونا د ملائکونا په انبیاو کې د زکریا علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام تفصیلی بحث د عیسی علیہ السلام د موسی د زکریا علیہ السلام د دې بحث کېږي تفصیلی بحث د پرد اصلاح دی يهودو عیسی علی السلام بحث وکيږي د پرد اصلاح تنا سوارو ابراهيم علی السلام بحث وکيږي د پرد اصلاح ته مشرکینو دارو اده نور انبیو اجمالی بیان دی بیا د یو اعتراض جواب دی دوا ځلا چې هر کلا فدی فریقو کې حاجت راوي نشتان او خلقي والے بلی په حاجت کې جواب داد باغیانو تحریک تے خواه داد باغیانو کار دے چه غیر اللہ بلی پہا جاتو کی پاخر کی پا مسئلہ دا لم یتخیز والا دن بندے دیر زور دے خواه رب العالمین دائب ندینی والے اغسر شریک نشتا دے بسم الله المنزه عن كل شائبه نقص القادر على كل ما يريد خاص پنوند الله باندې چې منزه ته د هر شائبه د نقصان قادر دی په هر یو هغه شی باندې چې اراده ای الرحمن الذي عما نواله سائر مخلوقاته مهربان دی هغه ذات چې عام کړی دی انعامات خپل ټول مخلوقات ته په دنیا کې الرحیم الذی خص اسبیاءه باستجابت الدعوات المخصوصه، بخون کې د هغه ذات چې خص کړی دي دوستان خپل په قبل اولو د دعوات مخصوصه او سره. قاف ها یا عین صاد، قاف ها یا عین صاد دی معنی بنے اللہ پیگی خا. بعض علماء د دی تاویل کرے دے خا، قاف کے اشارہ دے اللہ تا، اللہ کافن اللہ کفی دے خا، آئیے کے اشارہ دے ویدوہو فوق الایدی لاست اللہ پاسد لسنو دا خلقو نا دے. اسواد کے اشارہ دے، ہے کے اشارہ دے حادیتا، قاف ہا قاف کے ہے کے اشارہ دے حادیتا، اللہ حادیون اللہ حادی دے، عین کے اشارہ دے عالمون تا، اللہ عالم دے حادیون و عالمون، سواد کے اشارہ دے صادقون تا، قاف ہا یا ہا قاف ها یا عین صاد نو ګرا، الله کافن و یده فوق الیدی و هادی و عالم و صادق. علماء فرمای دا اسم اعظم دی ها، پیغمبر صلی الله علیه و آله چې دعا کوي نو د الفاظ مخ کی وای درود شریف وای او بیا دعا وکا ها، نو ان شاء الله دا دعا به قبلیږي ها، دا دعا به قبلی دی ها. قاف ها یا عین صاد درود شریف یې او بیا دعا وکړه، الله دا سوال ما قبول کړي، دا اسم اعظم دی ها، او اسم اعظم چې مخ کې ولستلی شي نو بیا دعا قبلی دی ها. الله اکبر. بعض علماء و پتاویل ددی کے قاف ها یا عین صاد دا چه ویلی دی خان، قاف دا ماخوذ دی من علیس اللہ کافن عبدہ، علیس اللہ کافن عبدہ، اے ند اللہ تعالی کافی بند آخ پل لرام بلکہ کافی دی، نو قاف کے اشارہ دی علیس اللہ کافن عبدہ، ہے کے اشارہ دے ہدایت اللہ ہدایت عبد، ویہدیک صراطا مستقیما، ویہدیک صراطا مستقیما، آپ یہ کے اشارہ دے تائیدہ لہو دی بندہ تائید دیتا اشارہ دے، وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ مضبوط کرے اللہ تعالیٰ تعالیٰ رب نصری پا مدد خپل سرام، و عین کے اشارہ دے عصمت بندہ تا، عصمت نبی علیہ السلام تا، عصمت اللہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ و ستی تا دا خلقنا، او سواد کے اشارہ دے صلاته علیہ، نبی علیہ السلام باندې درود شریف ته اشارہ دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقینا اللہ و ملائکتہ اللہ یصلون علی النبی درود وای په نبی باندې، اللہ طرف نا رحمت ته او د ملائکو طرف نا دعا دے استغفار دے عام درنګي د مؤمنانو طرف نا، دا تاویل چه دے شفا کے قضی عیاض رحمت اللہ علیہ کڑے دے ہاں، بیا ورتا و گرا، قاف علیہ السلام قاف نابدو ہا ہدایت اللہ و یہدیک صراط مستقیما، یا تائیدو لو و ایدک بنصرہ، عین عصمت اللہ واللہ یعصمک من الناس، سواد صلاته علیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بعض علماء فرمائی قاف کے اشارہ دے کافن لعبادی، کافن لعبادی ہی اللہ کفی دے خپلو بندگانو تا، هیک اشاره ده هادن لهم الله هدایت کو ان کې دی دیو د پرا او یا کې اشاره ده يده فوق ايديهم عين کې اشاره ده عالم ببريتي سواد کې اشاره ده صادق في وعده صادق في وعده بهر حال مختلف علماء مختلف تاویلونه کړی دی پدی کې ها کافا یا انسان دی معنی بنے اللہ پہیے گئے خواہ واللہ عالم بے مرادی ذکر و رحمت ربک عبدو زکریہ داول اعتراض جواب تفصیلی حال دا زکریہ علیہ السلام دا پرد اصلاح تا یہودو چاغت اللہ رب العالمین زیور کڑے ہو اللہ تے سوال کڑے ہو خج شانڈاو دے بڑاو الله ته سوال وک الله ورته بچاوار دا رد په يهودو باندې يهودو به کله چې بچای نکید نو بیا به زكريا عليه السلام قبر تورغو خاورې براوړې او بیا به د خاوند او د خځې د یوځې کېدو په وخت کې شپې مو څنګه بوخړې او عقیده دا وا چې زكريا عليه السلام ته بوډا توپ کې ځای ملاو دي د خاورې چې مو وخروم د زكريا عليه السلام د قبر نو بس مو ته به بچای ملوي الله اور بن ردو کچه او کا مکلو زکریا علیہ السلام الله تا سوال کړو ها زکریا علیہ السلام الله تا فریاد کړو الله ته اشاره کړیو تاسو چې غوړې الله نه غوړې زکریا علیہ السلام قبر خاورې مخورې ها باز کمکل خلق د اولیاء او قبرونو خاورې خوري ها د مقبره خاورې خوري دا کمکل دی دا د يهودو طریقه دی ها او بل ګره خاور خوړل د حرام دی ها باز خزه خاوري خوري خاور بني عادتي وي ها دا حرام دي حرام خاور خوړل دا حرام دي ها دا ما خوري او بل دي سره بيماري پیدا ويږي معده ختميږي بالکل خاور چې معده ته ورسيږي معده ختمي نو لوی نقصان دي لوی زهريلا شي دي ها او باز خزه خوري دا چې مصیبت دي الله در رحم وکي ها ذکر رحمت ربک عبدو زکریا زکریا علیہ السلام الله تا سوال کړو نو تا الله تا سوال وکا ځکه بچی الله ورکی بل سکی نشی ورکوي ها بوټا ته و الله ورکی بډګی ته الله ورکی شاندم الله تندې مخک مسالہ ته رښوی ذکر رحمت ربک اګورا عبارت تا وګورا هاذا ذکر ربک عبده زکریا برحمته هاذا ذکر ربک عبده زکریا برحمته دا ذکر در رب دستا دے خپل بندہ لره چې زکریا علیہ السلام دے پر رحمت خپل سره ذکر رحمت ربک ذکر در رحمت رب دستا عبد هوا بندہ خپل لره زکریا چې زکریا علیہ السلام دے دیبنه الله رب العالمین رحم کړو اذنا در ربه اکل چې आवाज یو کرب خپلتا فل قلب نادا چیغه والا فل قلب خو پزړکه زړکه ډیر زور وار کا خفیان باللسان نداء فل قلب خفیان باللسان غلی غوندې رو بس ته په زبان باندې ها زبان منی چیغه نه دی والی زړکه خ زور وار ک نداء فل قلب زړکه خ زور وار ک خو خفیان باللسان په زبان باندې ورو غوندې غلې غوندې आवाज وکړه نو ذکر چې کاوه په ورو یې کاوه زکریا علیہ السلام نه د ذکر چال زده کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلې غوندې आवाज وکړه اچی ویلو تعالی ویلو زکریا علیہ السلام رب یا رب او رب بیان د نه دا قال ویلو زکریا علیہ السلام رب اروا انی وهن العظم مني یقینا سوس شوی دی هډو کی زمانہ وهن العظم سوس شوی دی مني اډو کی زمانہ واشتعل الراس بمبل شوی دی سار زمان بمبل شوی دی سار زمان شیبن پسپینوالی سرام بمبل شوی دی سار زمان پسپینوالی سرام سر متک سپین دے بمبال دے او دکیم سستی اللہ ولم اکن بدعائک رب شقیا انیم ز بدعائک پبلل دستا سرا رب اے رب شقیا بدبخت و محروما یا اللہ زدستا پبلل سرا دان محروم نگنم یا اللہ بچیرا کے تا تجارم اللہ تا تجارم زکریہ علیہ السلام اللہ تجری دیکھا پیغم سلیم اللہ اکبر شیخ القرآن الحبیب شیخ القرآن والحدیث غلام خبیب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکت اگا بکل کل یہ شعر یہ لکھا اللہ تا جاڑا وی ہر اوخ کی می دزرد جوش ساسی ہر اوخ کی می دزرد جوش ساسی ہر سکن کوی خنداد خوش علینا ہر اوخ کی می دزرد جوش ساسی ہر سکن کوی خنداد خوش علینا ہائی ہائی کلا کلا اوخ کی دزرد جوشا ساسی خا پیگن سلیم نے ہر سکن کوی خنداد خوش علینا ہر وقت خنداد خوش علینا کلا کلا جڑا دو جنم او خاکبان دو جنم کلا کلا خندار سی سڑی تا خا پیگن سلیم اللہ اکبر و انی خفت الموالیا اللہ دا دیو کبرونو بن رحمتون نزیل کی دیر لوی خدمتون لوی خدمان دا قرآنو اللہ تی جنت الفردوس نصیب و انی خفت الموالیا یکینن زداری گم الموالیا دا غمی رسخارو نا چه دا ما ترنو زمن دی خوا ترنو زمن مدی موالیا بنو الغم دا ترنو زمنو نا داری گم زد من ورائی چه ورست زمان دی پیتبار دا دین سرا خوا وکانت امرأتی آکرا آبل زکی فرمائی رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین یا اللہ یواز ما پرگا دا ما تا بہتر دا میراث میراث خورونے یا اللہ ما تا یو میراث خور را کے چه علم والا میراث زمانہ یو سیخا دا ما تر زمانو کے خور طول عوام دی یا اللہ غا خو کا غطا دا دین پاتی شیخو ما بولا خا وکانت امرأتی آکرن شان خزا زما آکرن بانجا دے شانڈا دے خا سورت آل عمران او در شمایت کے دا خبرت رشویوا فَحَبْلِ مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا آغذے کے فرمائے لیوں رب حبلی مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا یا اللہ ماتا غرب چہرہ کی اللہ خبا چہرہ اللہ تا چھ سوالو کے نو پنر سرا علی بیا در کئی خا اکا بیا غیر اللہ پسے گرزے پردی زنگوے زنگے بیا تا ممال را خا وَقَانَتِ مْرَآتِ او دے خزا زما آکرن شانڈا فحبلی او بخمات یا اللہ من لدن کا خپل طرف نا ولینا ولین یو میراث خور یو دوست یاری سنی چی میراث یو سی زمانا ویرسو من آل یعقوب میراث یو سی دا آل یعقوب نا اچھا چی میراث تی میراث تا علم مراد دے ہاں میراث تا علم زکا علماء پا میراث او انبیاء پا میراث کے علم پر خلے دے خواہ حال علماء ورثت الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ يُوَرِّسُوا دِرْحَمًا وَلَا دِنَارًا بَلْ وَرَّسُوا الْعِلْمَا علم پا میراث کے پر خلے دے خواہ وَجَالُهُ رَبِّ رَزِيَا وَگَرْزَوِ اَلَّا دَ بَچَي اے رب رزینا رزین سمنا مرزینا رزین تقین پرزگار مرزین چه دینا رزی کده شوی وی اللہ تنورزن رزی وی مور پلارن رزی وی دا چی بچه وقتا خوا نو تا چه بچه غواره نو نیک بچی سوال کهو یا اللہ نیک بچه را دی صرف سار ما غواره خوا اللہ سوال قبول که خوا یا زکریان فستجاب اللہ دعاءہو الله تعالی د دې دعا قبول کړه ها د چې دعای قبول شوه نو الله ورته فرمایلو په ذریعہ د ملک سره فرشته سره جبرئیل علیہ السلام راغ یا زکریا او زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام یقینا مونږ زره درکوم تعالی رب غلام پیو الک سرا اسمه یحیی نوم بددی یحیی لم نجعل له من قبل دده ګرځول دده پر مونږه من قبل مخدرین سمیان دا صفات سمیان دا نوم دا صفات دا نوم بل چتا مونږ دی خه ها پیغمبر صلی الله علیه یحیا ورته ځکوي چې پلاری بوډاو اموري شانډاوا نو د دې اغونه ژوندې وروته امام قرطبی ذکر کوي ها عام درنګ علما ذکر کوي مفسرین تفسیر اتقان کې جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه خمس من الانبیاء سم قبل ولادتهم پینځه پیغمبران دا چې وو چې مخکې د پیدایش نه غوبنې نمونه کې خدلی شوی دی ها اول محمد دویم یحیی دریم عیسی څلورم اسحاق او پنځم یعقوب دیو باندې پیدایش نمخ کې نمونه کې خدلی شوی دی الله طرف نه تجدید د بشارت قال ویلو زکریا علیہ السلام رب اوربا یا رب ان یکون لی غلام ما ده پر رب څنګه بچی وی په کوم کیفیت په ما بچی کیږي وکانت امراتی عاکرن او ده خزد ما شانډا وقد بلاغت من الکبر ازر سیدلم د بډوالینا عتیا انتهاتا وچوالی تا پلیم وچی دی عتیا وچوالی تر سیدلم انتهاو تر سیدلم دما بچی به څنګه کیږي کوم کیفیت بنی وکیږي الله قالا ویلو جبرائیل علیہ السلام ورته ویلو کذالک کذالک قال ربک ام درنګي ویلی دی رب دستا هو علی حین چې دما باندې آسان دی تا خذ شاند دی ته بډای دما باندې آسان دی وقت خلقتک او یقینن پیدا کړي تما پیدا کړي ما تعالی را من قبل مخکد دین ولم تکو شیئا انوی تا ایچ شیئ ایچ سم نوی خان او تما ان بغیر دا دین پیدا کرده چی سر آوینا نو بیا تانا تاندول آو بی بی دا تاو دا تا بی بینا بچی کول دا سه مشکل خبرنه قال رب ویلو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اے ربا اے جالی آیا وگر زوی ما دا پر آیتن یو نشانا علا حمل امراتی پاغا حمل دا خز زما بانده یا اللہ زما خز پا حمل بانده یو علما وگر زوی قالا ویلو اللہ رب العالمین پا واسطے دا جبرائیل علیہ السلام سر آیتو کا نشانا دا ستا پا حمل دا خز دا ستا بانده دا نشانا دے کہ اللہ تو کلم الناس چه تب خبر نشے کول خلق سران سلاسل یالن دریش پی سویان برابر سویان روخ مٹ پوے بیمار بنوے گوانگ بنوے گورا روخ مٹ پوے سویان روخ مٹ پوے سویان برابر بوے لن تقدر علی کلام الناس خبرو باندې باندې قادر کېږي ها یادا چې ته خبره ما کاوه د خلکو سره ها درې شپې درې ورځې خبره باندې کوي ها فخرج علی قومه زکریا علیہ السلام خود زمانه پیغمبرونو غبه تبلیغ کاوله نو تبلیغ یې به څنګه کاوله چې خبره نشي کوي تبلیغ به څنګه کوي فخرج علی قومه په اشاره سره تبلیغ کاوله روعت زکریا علیہ السلام پا قام خپل باندې من المحراب دا خلوت خانه نام دای باتت خانه نام فا اوحا الیهما اشاراو کا دی زکریا علیہ السلام الیهم دی خلقو طرف تا چیور طویلو ان سبیحو چی تاسو پا کی بینو اللہ دا پر تسبیحات ویو بکرتن پسبای کې واشین او په بیګی کې دعوت اور توارک الله هر نکو الله تسبیحات وایو سبای بیګی ها اګوره دلته اندماج دی اندماج سمنا عبارت محذوف ته ها زکریا علیہ السلام دا خبر او کا غن آباد خزه حامل شوا بیا بچو شو بچی کی دون آباد الله فرمای ما او فرمایلو ویلو یا یحیا او یحیا دا وش خان چې وش نو الله ورته فرمای یا یحیا او یحیا خذل کتابا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اګور دینه مخکې عبارت وهبنا له یحیا وبا خلمو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ته یحیا علیہ السلام وقلنا اویلو مونگا یا یحیا او یحیا یا یحیا خذل کتابا ونس کتاب کتاب ونس تورات راونس ها بقوت فکوشش تا عمل سرا تورات باندې عمل شروع کا تورات باندې خپل زندگی تیراو تورات باندې خپل زندگی تیراو ځکه زکریا علیہ السلام داد موسی علیہ السلام نه ډیر با تیر شوی واتیناو ورکړو مونږه زکریا یحیی علیہ السلام ته الحکمام پوید دین سبینا پوړو کوالیکه الحکمه پوید دین یا نبوت پیغمبری سبیان پا وڑوکوالی کے چو انبیاو تا پیغمبری ملو شوا یو زکر یحیی علیہ السلام یو عیسیٰ علیہ السلام یو یوسف علیہ السلام پہیگا مثلا وحنانن وحنانن دا صفتو نے ذکر کی وحنانن دیر محبت والا بوی مور اوپ لار سران ماشاءاللہ آغا بچے چھے دیر محبت والی مور پلار سر دا دیر خواند کئی خان مور پلار سر امینوی خان مور پلار بنے گرانوی آغا بدبخت چھے مور پلار سر نلگی گی بدبخت خان وحنانن دیر محبت والا بوی مور سران پلار سران پیگم سر ملدن دابد مو طرف نوی پیگم سر دا محبت چې دې زړه کې چوي خدای مو اچو پیغمبر صلی الله علیه و سلم و زکاتن پاک پوي زکاتن پاک پوي ها ینه ګناونو نه وکانا تقیان او ایو پرهیزګار پرهیزګار دا صفاتونه دي ها و برن به والده احسان کوون کې وې په مور پلار باندې ولم یکن جبارن آسیا نبوی دے جبارن نافرمان دا خلقو آسیان نافرمان دا اللہ جبارن سرکش نافرمان دا خلقو آسیان نافرمان دا اللہ وسلامن وسلامن دالت سبیل تذکیر ذکر کے وسلام علیه یوم ولدا سلام دوی په دې باندې یوم ولدا پاغه ورې دي کې ولدا چې دې پیدا کړی شوی دی د تشینا سلام دوی سلامتی دې په دې پاغه ورې دي کې چې پیدا کړی شوی دی من عین له شیطانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ورسیږي دتا شیطان پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادا چې ورسیږي د ته تکلیف د خلکو د طرف نه ويوم يموتو اپاغ ورځ کې چې د مړ کیږي ويوم يبعثو حيا اپاغ ورځ کې چې د پرته کول شي حيان ژوندې قیامت پورې ځه نو ګورا یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اګوره د برزخ زندگی ذکر نه کاواله زکه چې دا کامله زندگی نه د دنیا په شان ته یا آخرت په شان ته بلکې نوع من الحیات ته پیګم زده زندگی شته ده خو نوع من الحیات ته کیفیت بنه موت نه پیګو ها زکه ذکر نه کا یوم ولدا دنیا زندگی ذکر کا ویوم یموت قبر زندگی ذکر کا ویوم یبعث حیا آخرت زندگی ذکر کا دیکه دامانس که زندگی سر زه کرنه و اینگه مسئله بود دی دو وجه ناشرف حدید تن مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه فرمائی چه برزخ زندگی دا انتها دا دنیا ده او ابتدا دا آخرت ته نو دی دو وجه نا مستقل زندگی نده دنیا و آخرت پشان تخا دا انتها دا دنیا ابتدا دا آخرت و اینگه مسئله بود آجی نور زندگی شتا جوانستا عذاب ثواب د قبر راحت د قبر د برزخ د شتا بالکل دینه انکار نشتا دی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله خو صرف د دې چې کیفیت متنه نه مړو ها چې کوم کیفیت باندې به ملويږي هغه باندې الله کويږي ها او الله صفا فیصله کړی دی بل احیاء ولکن لا تشعرون جوان دی دی خو ته د غو په کیفیت زندگی باندې نه پويږي بس الله او رسول چې کومه خبره کړی غتابو غمو تکبل منظور ده نور غتو وال ندی پکار ورکه ها په یک مثال یو باز خل دومره پکې خوېږي چې په دارا کې نه پويږي چې دا کیسه څنګه خلا گیا بوي او حقیقت باندې نه پويږي ها دې مثال په حقیقت پويدل د څه معمولی خبره نه لري دې کې خوېږي ها په یک مثال یو نو دې د واجنا چې حقیقت باندې نه په باندې نه پويږي علم د نوي دا چې پزول خبره نه دی پکار ها په یک مثال د دویم اعتراض جواب د مقربینو نه د بی بی مریم حال واورا چې الله ته عجز وا به مستم مې ورته ملوي دی بزرگا وا خو عجز دی ها جبرائیل علی السلام ورته راغله سړی په شکل کې دی غسل کول ماهواری مرض نه پاکه شو به لځه کې به بن کې غسل کول ساډه راغله خوب ځواني شکل کې جبرائیل علی السلام نو دے جبرائیل علیہ السلام نہ پیجند چدا پرشتا دے ہاں بلکہ خبرے اور سر شروع کے چ زتا نہ پنا غوڑم پ اللہ سرا پنا غوڑم لری شوانا غور تیری چ ز جبرائیل یہ اللہ رستہ ولے ہاں نو گورا ملائک غاٹ پاٹ ملائک یوں نہ پیجند ہاں نو بیا سرنگ عالم الغیب شوا اور سرنگ حاجت نہ پورا کی بیا بزر گا دے خو حاجت روا مشکل کشا عالم الغیب ولی بزرگ نہ دے ہاں بی بی مریم نه غټه بزرګ نشتا ها قران نه بزرګي ثابته ده خو په غیب نه پويږي معبود الٰه نه دی ها نو بزرګان نه خدای نه ما جوړو ها په یګم سره ونه بزرګان د الله بندا دي خبندګان دي دنیا کې خبندګان نشتا باد بندګان نشتا دي هغه خوړی کړی دي کوششتونه کړی دي دا غو ته به دریو کا غو په سروان شه او کامیابی ها په یګم سره ونه اچه تشخله باندې نه کیږي چې زده پیر صاحب الماسیم آزاد پلن کل ما سے پدی نکی واسکر فی الکتاب ابراہیم اعلی سبیل تذکیر دا کیسہ ورتا بیان کدی خلقو تا دا بی بی مریم کیسہ بیان کا واسکر فی الکتاب یاد کا پدی کتاب کے مریم کیسہ دا بی بی مریم از انتبذت من اہلہا آگورا مخ کے صورت علی عمران کن تیرا شوی دے از انتبذت من اہلہا اکل چی جدا شوا من اهلیا دا اهل خپلنا دا کور ولاو نه جدا شوا مکانن شرقیان اغازیتا شرقیان چې غا مشرقی طرف مشرقی طرف یعنی د دې کور نه مشرق طرف ته یو ځو اغه طرف ته جدا شوا فتخذت من دونه ما وینی ولا دی بی بی مریم من دونه ما سوا د دیونا حجابن پردا پردے کے شواخا یعنی اس تطارت پردے ہو کا دی خپل کورولنے پردہ ہو کا محوری مرازی را غلے ہو نو غسلی کول خا نو کورنے پردہ ہو کا دا چھے کورنے لگا لرے شواخا دکا پردہ پکار دے بے پردہ گری خونے دے پکار چھے سیمن پلونو کے لامبے گئے خا خزے ہو سیمن پل کے لامبے گئے خا بے گئے ڈنڈو نے جوڑ کری سیمن پل کے خزے بربند لمبی دا چې نه دی خځه به پردا کی سړی به پردا کی ها پهنګ مسلې و فارسل نه لیا داروشن خیالی دی خو داروشن خیالی دی مړه دا د ملین تنگ نظر دی ها دغه نظرونه تنگ دی ها د تا نظر خوده را ذاته چې خدا بربنده کې اوسی من پول کې لامبه پهنګ مسلې و د تا ولا نظر ډیر وګ دی خا د مو نظر کام دی ها پهنګ مسلې پاته بلګیږي خورستا ها بی بی مریم نه د پردې چارلز دا کتروري بی بی خورکه فتخذت من دونهم حجابا وین یول من دونه مسوا د دیونا حجابن پردا پردې کې غسل کول ها نو چې پردې کې غسل کول ګوره د الله قدرتونه ګوره فارسلنا الیها روحنا راولی گلمونگا دی بی بی مریم تا روحنا روح پل چه جبریل علیہ السلام دے جبریل تا روح یلی شی ها وحی تام روح یلی شی انجیل تام روح یلی شی نو جبریل علیہ السلام اور تراولی گل دے غسل کول کپڑے ویستلی وی ها او بیزم بنی چاولی آئی ہائی فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا فَتَمَسَّلَ نو متشکل شو برابر شو متشکل شو لها دی بی بی مریم دا پر بشرن یو سڑے سوین برابر مخاما خورتا سڑے ہو داری دا جبریل علیہ السلام فرشتا ہو اللہ رستا ہو لے نو بی بی مریم آلی را حیانا کا خزا و قالت انی اعوذ بالرحمن ویلو بی بی مریم چه بات غلط زیکی گره شوان اور تی ویلو او سڑیا انی اعوذ بالرحمن زپنا غوڑم پا اللہ سرا من کا دستانا ان کنت تقیا کا چر تا اللہ نا ڈارے گے ان کنت تقیا من اللہ ہے کا ڈرے گے دا اللہ نا او غیر تقیہ یا نہ ڈرے گے ہاں دا ور سره محذوب تے کا ڈرے گے کا نہ ڈرے گے دا اللہ نا لری شدمانہ پناہ غوڑم ہاں سخت جواب وار نو گورا بی بی مریم بزرگا وا خو ملائکے ون پی جندا ہاں نو شفیع قہری نہ دے حاجت را مشکل کشا نہ دے ہاں غیب دان نہ دے ہاں قالا نو هغه ورسره نور چیر چاړونک قال ورته ویلو جبرائیل علیہ السلام قال جبرائیل علیہ السلام ورته ویلو انما انا رسول ربک یقینا استاذ در رب دستایم ز جبرائیل یم الله راستا ولې فرشتہ وی څه شي د پر راغله ما څه حدیثه تا دی خوشی زیتا وی دی د پر راغله ل احبالک دا کلام د مرسل دی ها دا کلام د الله دی ها خو په زبان د جبرائیل علی السلام د دې پر چې زغوبه خمتا تا غلامن حلق زکیان پاک صاف سترا عیسی علی السلام در تبا خم ها پچې در کوم نبی بی مریم اور تویلو قالتا ویلو بی بی مریم انا یکون لی غلامن ترنګ بی ما د پر بچې ولم يمسسني بشر ان در رسیدل ما ته انسان ما ته انسان در رسیدل شد ودم نشته ده ولم اكو بغيا انیم زبط کردار بدکار خزا بدکارم نیم او خوانم نشتا نو بیا بسرنګ د ما بچی کی الله قدرت نا ګورا قال ویل جبرائیل علیہ السلام کذالک ام درنگ کار کوی اللہ تعالی قال ربک ویل دی رب دستا هو علی حین دا پما بندے آسان دے آسان در ونے ها ولنجعله وليخلقه ولنجعله ادی د پرچ پیدا کو مونگا ولنخلقه دی د پرچ مونگا پیدا کو والے نجالو چی گرزوم آیت للناس یو نشانا پا قدرت اللہ بنے لنا سے خلق دا پارا چا اللہ دوم رلوی قدرت چی بغیر دا پلار نہ بچے پیدا کویش و رحمت مننا او دا یو رحمت تے میرا بنی دے زما طرفنا و کان امرن مقضیا او دے دا کار مقضیا مقرر او بی بیماریا میں کا خپا کی کہ شرے گا اللہ طرف نہ دا کار مقرر دے ہاں مگزین مقرر خا نو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دی گردن کے اور تلا چپکیا اور دا چپکیا اور بس لاڈ اور دن جبرائیل علیہ السلام نو دے حامل اشوا ہاں چی حامل اشوا سو اخباد در دیوی لده تربنه و لگیده فا حملتو نو باری اوچت که ده فا حملتو باری اوچت که ده بچی فانتا وزد بیهی مکانن قسیا نو جوده که فانتا وزد بیهی نو جوده که پدی سرا لارا پدی سرا مکانن قسیا ا مکان لره تا چا بیت المقدس وها مکان لره تا یعنی قسین بعیدن هو بیت المقدس یا مکانن یو زیتا قسین چې غایو طرف تا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو کور نه جدا شو ها فاجا اهل محازو راغل دیتا المحازو درد ولادت مجبور کده درد ولادت الاجز نخلته آغا من د کجور تام درد ولادت ور بن راغله خا د بچی درد ور بن راغله نو کجور منډو آغا تور نش دې شو خا آغا پر تکیا شو خا په یو مسله زګه چې تکیا ونه لګي خو بیا خو مشکلات دي قالت یا لیتنی ویلو دی بی بی مریم یا لیتنی اے افسوس دے ارمان دے ماد پرمیتو قبل حازا چه زمنا شویو اے مخید دینا وکنتو نسیان منسیا ویز نسیان منسیا نیستو نبودا نیستو نبودو اے بلکل ورکا شویو اے سکوٹا بلکل چه نوم نشان منوے خا اللہ اکبر زګه چې خلق پڅوي خواندم نشته دي خلق و بیا وی چې دا خو لکه غلطي کړی دي نو دای ځان سره ویلو او درد ولادت تر باندې لګیدل سخت درد فناداها من تحتها فناداها आवाज کدی بی بی مریم تا من تحتها لاندې طرف نه आवाज ورته او کوچاو ک جبرئیل علی السلام یا ورته आवाज وک خپل بچی بچی وش لاندې طرف نه عیسی علی السلام ورته आवाज وک الله تخزنی مور ما خپکهگا یا جبرئیل ورته ویل ما خپکهگا قد جعل ربک یقینا ګرځولې دې رب دستا تخت کې لاندې دستانه سرین چنا جبرئیل علیہ السلام ورته ویلو تا نه لاندې چنا دے او بچ کا ا کجور نه میوه ور باندې پر غرزیدو شه میوه خورا او بچی باندې سترګې یا خوا یا تخت کې سریا یقینا ګرځولې دے لاندې د عرب دستا لاندې دستانه سرین سردار رفیع او شان لاندې وګوره سردار د پیداوش لو شان والا انسان پیداوش نو چې سترګې وغړولې جبر لاندې عیسی علیه السلام ها یا تخت کې سریا لاندې د تانه چنا وګوره یا خې وبڅ کا وخذي الیک بجز نخلا خو زوا په خپل ځان باندې خو زوا ځان طرف ته بجز نخلا هغه منډ کجوره اگورا بالکل خالی مند کجوره او الله کجوره اور باندې پیدا کا او میوه او شویخه دا کرامت بی بی مریم او ها اخو زواد ځان طرف ته بیجه زین نخلتیم امند کجوره تو ساقط علی کی رو تبن جنیا را غور زویب په تا باندې رو تبن میوا جنین تا ذات ازام فقلی خوراک او څکا کوا خوراک کوا کجوره خوران او بچ کا وقری عینا اسڑا واستر گخ پلے په بچی باندې اگورا د یار ستا حامل خزه د پرک کجوره خوڑل دا ډیره فائدہ کوي ها پیغمبر صلی الله علیه و آله عربو کې د کجوره خوڑل ډیر زیات رواج دی ښا امو تاسو غریبانې دي د واجنا غریبانې د واجنې هم نشي خسته خو به هر حال دا ډېر مفید شی دی ښا حمل د پرا ډېر مفید دی ښا په یو مثال ون اخذ د پرا کجور خوړل دا بهترین شی دی دی سره نظام د بچو نظام برابرېږي ښا ځکه دیږي کې کجور الله ذکر کا ښا کجور کې کمال دی ښا چې بیب مریمې ته ویل چې خورا کجور خورا کجور کې کمال دی ښا نو خځه په کار داري چې نور خوراکونو په ځای باندې دا چې په شو دا انچور منچور پرېګ داو لګې پیسې جمع کو کجور خورا اخذ بوډ کې ته ویل کا بچي انچور راوډ انچور ته شری انچور غزار دی وام درنګ وی غار اور چپس راوړ چپس زار دي زار او دا کپنیو پاتن لګيږي بل ورځ یو سړی خبره کولای چپس والا کټوړ وی د چرمخی سار اور کې پخده یې کینو کا بس د چرمخی زره دي سار اور نو دا څنګه وی چې چرمخی سار اور کې وفرې ده کربوډي سارونه خوره اور کې ها دا چپس دی او بس چپس دی ها وړکین خوري وړکې ما خورو چپس دا زار دي دا انچور زار دی ها نو پیسې بچ تا وا کجوري زام پر واخلا ها کجوري خورا ها سر نظام د برابر وی ها جراسیم ختمی او دا نور د الوار نظام مضبوطی ها په یک مثال ون لګي پیسې بچ تا وا پرشتکونو کې ماګه کا زام باندې خرچه کا لا دین باندې خرچه کا ها اکبر الله اکبر خا فقولی فاما ترین من البشر ځکه خطر خو واکنه خلک په څه خبره مبره خو مخه کی به خوند بچي وش خطر خو واډره مضبوطه نو جبرائیل علی السلام اور طویل ها الله رب العالمین په حکم سره ابی بی مریم فاما ترین من البشر احدا در لوی کاروش کنه اوس تهمت ولا دروازه کولاو شو ا کچره تو ګور من البشر د انسان احد نیو کاس ک انسان نیو کاس وګوره نو فقولی ورتویه انی نظرت للرحمن سوما ما منل یی د نظر کړي د رحمان بادشاہ د بر سومن رجاد چپ کی دلو ز خبر نه کوم خل باند کا فلن او کلم الیوم انسیا هرگز خبر نه کوم نن ورځ انسیا د انسان سره انسان سره خبر نه خوشه زو خمخا کور ته خبر ازی کنه جنگل کې ټول عمر نه تیریږي سیبا فاتد به اور راوړ د بچه قوم ها خپل قوم تا خپل کلی تا تحمله چې پلسونو کې راغسته و ها دغه بچی په لسونو کې کوت کې فنش راغله دا چې لسونو کې راخسته و ها بچی راوړ فاتد به راوړ د بچی قوم ها قوم خپل تا تحمله چې په لسونو کې راخسته و نو غاخ يهودو سبا د انبياو دښمنو د اولياو دښمنو ها يهود انبياو د اولياو دښمن دي ها قالو چې ویلی دا و یو دا خو بزرگا دې څکړی دي قالو یا مریم او ویلو دیو یا مریم اے بی بی مریم لقد جئت شیئا فریا ای های یقینا تارت للکڑی دی شین پیوشی باندې فریا نکارا تا خوڑر به کارا کار کړی دا بچه دا کنجن دې خبره نه کولې ها ا دغه ورته اوس کی څه شروع کا ها اوس خو پیغور شي یارا چې دا خلکو دا پرداو نشي نو بیا خو ما کی سره کنه بیا میډیا باندې ورکی ها الکا میډیا باندې ما ورکوا چاپر دې ماو نا وا او د یقینو کچ چاپر دا ته نا کې کنه بیا به تو پر دې نه چیونیږي ها په یګ مثال یو پردا د بل مسلمان تپټا کې د انسان سل پر دې د تعالی پټي ها دا چې ما کاو چې بس خبره وګوره خبره وره بس میډیا ته ورکی فیسبوک ته ورکی ها دا کورما کاو ها په یګ مثال دا چې بیا ور استم بیا ګیر شه ها اور ته ویلو او مریم ته خو بزرګ ویل کته یته شیئا فریا یقینا تارت للکړي په داتې شی باندې فریا چې غا نه کارا شه دی ډېر به کارا کار وکړي بچې کونځنه پیدا وشه یا اخت هارون او خورد هارونا ما کان ابو که امرا سوئن نو پلار دستا ساڑه باد و ما کانت امو که بغیا نو آمور دستا بغیا نا زناکارا و بدکارا نه ده پلار بد ساڑه و نه ده مور بد خزاها داد چوکو یا اخت هارون آد خرون هوره اگر یا اخت هارون دی که در توجیحاتی یوا توجی دا په حذف ته مضاف سره یا اوختا قوم هارون او خوره د قوم د هارونان ای خوره د قوم د هارون د تا د قوم د هارون ای خوره د قوم د هارون خاجی ادویما دا هارون چې او دا یو نیک سړی او نو خلکو با چه چا تا ویلو چه دا دیر خست سره ده نو حرون سره با تشبیه ورکوالا حرون سره با تشبیه ورکوالا حرون دیر نیک سره با یا اخت حرون یا شبیه تو حرون فی الامال سالیان او مشبه دا حرون سره پنیکو کرونو که حرون پشان تا نیکاوی تتا خودر خکولی خکولی کرونو کولو نیکا خزوی لکا حرون بیاد دا چوکو یا دا هارون چې و دا یو سړی و چې هغه ډېر بدکاره سړی و په کام کې یا اخت هارون او ورور د او خور د هارون هارون هم ډېر بېکاره سړی و چې هغه بد کارونه کول نو تام هغه شانته کار وکړ بعضې وایي چې هارون چې و دا د د ورور و خود پلار طرف نه مور طرف نه نو پلار طرف نه ورور بنځه ورور یو پلار طرف نه و ها په یو مثال یا اخت هارون او خور د هارون هارون خوره ما کان ابو کې امرا اسو انو ما کانت امو کې بغیا دا خبره ورته وګه ها پلار د خسړه او مور د خاخزه تا د څو ورور دن خسره یا ورور د خاجی نو فاشارت الیه اشاره کا بی بی مریم الیه عیسی علیہ السلام طرف تا دی بچی طرف ته اشاره کا خبر کاسی اور دوی دی سره خبر او کوم سره خبر ما قالوا ویلو دی قام کیف نکلم من کان فی الماد سبیا سرنگی با خبر کومونگا دا آغا چا سرا فی الماد چپ مشوم کے اپا پزنگوئے کے دے سبیا نوڑو کے دے مشوم دے زنگوئے کے مشوم سر مونگا چنگی خبر حکوم خا وی بس خبر اور سر کہو کنکو کہ دخت اشارہ دیتا ہوگا خا عیسیٰ علیہ السلام خبر شروع کے خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کله چې بی بی عائشہ باندې تهمت ولګیده کنه نو بی بی عائشہ ډېره خپا وا منافقینو تهمت لگاولې نو دې بزړه کې دایلو چیرې کې دیشي سو گواہی ما ویو کی عیسی علی السلام مور د پر گواہی کړی وا پګ د منی بیان کړی وا یوسف علی السلام د پر مشوم خبره کړی رکا نو ما دا خیال نو چې تا ما دا پر قرآن نازلی گی اللہ رب العالمین قرآن نازل کا خان گوئی کے قرآن نازل کا اللہ گوئی ہو کا خان چھ بی بی عائشہ پاکا دے دی منافقین تو مات لگا ہو جائے پہنگا مسئلہ سورة نور کے بواقع آروش کا زندگی وی انشاءاللہ نو قالام ویلو عیسیٰ علیہ السلام اگورا طلبہ دی عیسیٰ علیہ السلام تفصیلی حال دا برد اصلاح تا نصوراو چی ایسا عبد دے معبود ندے زکر چی دے پخ پلا ہوئی چی اینی عبداللہ نو تاسو بیا بند وردن خدای والی جوڑ کردے تاسو والی ہوئی چی دا الہ دے معبود دے پہنگا مسئلہ دے پخ پلا ہوئی چی اینی عبداللہ تاسو بیا غنا الہ والی جوڑ کردے قالا ویلو عیسیٰ علیہ السلام او خلق و قوما اینی عبداللہ زد اللہ بندائے ماں الله زوینی انګورا الہ نی معبود نیم انی عبد الله زدا الله بنده اتانی الکتاب را کوي و مالره الله کتاب وجعلنی نبیا اگر زوی و ما الله رب العالمین نبین پیغمبر اگر د مخ کې د پیغمبرینې چې خبره وکې دیتا ارحاس یلې شیخا دیتا څوی طالبہ ارحاس مخ کې د پیغمبرینې چې خبره وکې پیغمبري ورته نه میلاو غته ارحاسات یلې شی شاولی الله محدث دی لوی رحمت الله علیه یادا چې وړو کول کې ورته پیغمبري ورکړي یا عیسا ته یحیا ته وغیرہ پیغمبر صلی الله وجالنی مبارکا اگر زول مالر الله رب العالمین مبارکا معلم الخير پیغمبر صلی الله معلم د خیر مبارکا معلم الخير پیغمبر صلی الله ها اینما کنتم کومځه کې چې وامزه زب خلق ته خیر رسوم مبارکن برکت ولای نه ما کې الله رب العالمین خیر اچولې کومځه کې چې وام اینما کنتو کومځه کې چې وام زب خلق ته فائدہ رسوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی وځ دې ته سوچ کا وته لبا لغه نه سوچ وکا فکر وکا وا اوصانی بالصلاته ا حکم کړه دې مال را الله په مون سرا او زکات او په زکات ورکول سرا ما دم تو حیا ترڅو پرې چې ژوند یم آی های لمون زاو داس چې کوم زکاتونه ورکوم عبادت کوم دا به څو پرې چې ژوند یم نو زبد عبادت کوم اګوره چې مړ شم بیا لمنځونه او دسونه نشته دي بیا لمنځونه او دسونه معلومه شو چې وفات نه بعد بیا صلات او صوم او زکات نشته ده پیغمبر صلی الله علیه و برن به والدتی وجالنی بارن اگر زول دې مالرا الله رب العالمین برن بارن احسان کو انکه به والدتی په مور خپل باندې مور سره به احسان کوم ها مور سره به احسان کوم لکه مور باندې دومره تهمتونه ما د واجب ولګي دوای هي او بچیا تا باندې ډېر اخوري کړی مور سره احسان کوا مور کې سره احسان کوا ولم یجالنی ان دې ګرځول مالر الله جبارن ظالما جبارن سرکش شقیان بدبخت شقیان بدنصیبا بنصیبا شقیان عاسیان گناگار والسلام علیان سلام دوی ما بنده یو مولی تو پاگی ورده که چیز پیدا کرده شویم سلام دوی سلامتیا دوی یو مولی تو پاگی ورده که چیز پیدا کرده شویم ده تان ده شیطان نا و یوم اموتو او پاگا ورد اکی چیز مر شما و یوم اوباسو حیا پاگا ورد اکی چیز پورتکڑ شم حینا جوانده بیئی گورا دوا ذکر کری دی ذکر کری گا نی ذکر کری دوا حیات پیگم سلیم اللہ اکبر ذالک عیسی ابن مریم دا مخ کی چیز ذکر شد دا عیسی ابن مریم دے قول الحق الذي اقول ويمز قول الحق وانا حق الذي فيه يمترون اغه چې پدې کې دی شک شوبا کوي ها ما كان لله ډېر غوګ نو بسا الله د پر بچی نشته دی ګورا ما كان لله نشته مې ولا دین چې جوړ کې مې ولا دین سبا چا ونایب سبحانه پکی دے اللہ دا پرا دا نائبانو دا بچیونا آکتاوئی چھ نائب تے خام خواست ضرورت شتا نو حقیقی بچی نا خود سبحانه پاک تے او نائب تے ضرورت زکر نشتا نائب تا دا آغا چا ضرورت ہوئی چھ غم مختاج ہوئی دے مختاج ندے ازا قضا امرن کل چھ ردو کی دیو امر دیو کار فینما یقول له وای دیشتکن موجود شه فیکون بیا موجود شه ها و ان الله ربی اګورا دا قول د چا دی طالبہ دا قول د عیسی علی السلام دی هاذ القول بعد اعطاء النبوته دا قول د عیسی علی السلام دی پاس تور کول د پیغمبر یې نه او چی ویلو او خلقو انی عبد الله زد الله بندایما ز الاو معبودنیم و ان الله ربی یقینا الله رب زماره و ربکم رب دستا سره فعبدو خاص الله ته بندگی وکي هاذا صراط مستقیم دا عبادت صرف الله تا دا لار دے نیغا صراط مستقیم دے خا گورا عبادت الله دے پر صراط مستقیم دے قرآن صراط مستقیم دے نبی تب دری صراط مستقیم دے فاختلف العذاب من بینهما دا جواب دا سوال مقدر دے چیسا خو عبد دے نو خلق تنا ولی حجت نا غواڑی جواب خلقو کې ډلې پیدا شوې فاختلف الاحزاب مختلف شو ډلې ډلې مختلف شوې مم بینهم د مینده دیونه د نصراونه فویل للذین کفروا هلاکت تبعی دے او کسانو د پر کفرو چې کافر دي من مشد یوم عظیم د حاضری د دغه اوري زلوینا مشهد مصدری میمې د طالباغه مم مشهد یوم عظیم د حاضری د دغه اوري زلوینا اسم به مو ابصر به ما د دواړه صیغه د تعجب دي اسم به ما اسم به ما س عجبا اوري دن کې بوي پوره دې د قیامت کې اسمه به ساجبا اوری دن کے بوی و ابصر اساجبا دی دن کے بوی ہاں یوم پاغ اوری جی کی یاتوننا چراشی ماتا کلا چه ماتا راشی سخا اوری دن کے و خلی دن کے بوی لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان مشرکان ننورز پا دنیا کے فی ظلال مبین پا گمرے اخکارا کری و انزرم و ڈراو دیول را دعوت ورکوا یوم الخسرت داوریج دا توانے و ڈراو ایس خوزی الامرو کلچ فیصلہ کرشی کار و هم فی غفلتنا دیوب پا غفلت کیوی و هم لا یؤمنون دیوب دیو ایمان نراوڑی دی غفلت کے بمڑشی ایمان برا نوڑی اِنَّا نَحْنُ یقیناً منگا نَرِسُ الْأَرْضَ پا میراس را بھوڑن دزمکا ومن علیہا اغا سوک چی پا دیزمکی بندی وی دا ٹول با متپتی کی گی دا ٹول با پا میراس کے متپتی کی گی تا خوئی چی دا لاجر بازمکا دا مارے کنا آخری با اللہ تا پا میراس کے پاتی وی دا بنگلے با پاتی وی تا با مڑوئے وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ خاص مون طرف تبا واپسی دیوئی وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَائِيم درائم اعتراض جواب تفصیلی حال دے ابراہیم علیہ السلام دا پرد اصلاح تا عرب ویلو چی مو حنفیان یون دے ابراہیم تبیون خواہ نو بطور نصیحت ورتا کیسا د ابراهیم علیه السلام بیان کا چې غت څنګه خبرې کړي هغه د شرک رد کړو تاسو د غت څنګه تابعدار یو تاسو خو مشرکان یو شرک او هغه شرک رد کول دی مسالې د پرا توحید د پرا ورته غرزولې شوې ده هجرت کړي ده ډېر تکلیفونه برداشت کړي تاسو څنګه د غت تابع یو اته وایو چې مخانفیان یو واسکور فیل کتاب یاد کا پدی کتاب کے ابراہیم کیسا دے ابراہیم علیہ السلام انہو کانا صدیق النبی یقیناً دا ابراہیم دا رشتونے پیغمبر صدیق دا صیغہ دا مبالغے دیر رشتونے پیغمبر بیان دا صداقت ہی ہوا رہا بیان دا صداقت اس قال علی ابی ہے رشتونے پیوم برزکاو کل چویلو خپل پلارتا یا آبات او پلارام اول خطاب طرف تا خا دعوتی توحید طرف تا ورکڑے یا آبات اے پلارام ایے وجہن ایے دلیل تابدو پتس دلیل دت کوي ما د مخلوقا لا يسمعو چې خبره نو اوري چې کلا وزنه ورته کوي یار ما درشي لا يسمعو مجرد دی ولا يبصرو ان قتل کوي شي نه اوري دل کوي شي کچيغه ورته وي یا بابا را مدد شي یا پلن کې را مدد شي ولا يبصرو ان لدل کوي شي ولا یغنی عنک شیئا نشی دفق اور ادستانا ایت شیئ نشی دفق اور غم نشی دفق اور شیئا دانا کرا پس یاکتا نفی کے زغی برابر تکلیف ہم نشی لرے کے اعتبار عموم تا دے پدی کے ٹول مڑی داخل دی غیبین داخل دی چه نوینی نگوری ناوری پا غیب منی چی غوی چی آپلن کیا را مدد چی تا آواز واری؟ نا آ برزخ کی دی تا دنیا کی دی مرا برزخ و دنیا پا مانس کے و بینهما آ پا ایگم سالی ون دا تاو دا غب پا مانس کے برزخ تے پردہ دے درا غاٹا پردہ دے دی پردے نا آخ طرف تا غا دا تا خبر نو آوری خوا پا ایگم سالی ون اللہ اکبر ګوره ابراهيم عليه السلام خپل پلار تویلو دا پلار د ابراهيم عليه السلام چې کوم بوتانو عبادت کول کنا هغه کوڼي نو هغه د نیکو خلکو پټوونی جوړ کړیو ځان سره یخیو د بزرگانو د اولیاء کرامو د مخکینیو انبیو دا غو پټوون د ملائکو ای یخیو هغه ته به عبادت کول نو ابراهيم عليه السلام ورته فرمایلو پلارا لما تعبدو ولې بندگی کوي څه دلیل در سره شتا ما دا آغا مخلوق لا یسمعو چه اوری دل نشی کوئے چه تاور تا چی غیوئے نیو اوری ولا یوبسرو نلی دل کوئیشی پیگم سالے ونے نلی دل کوئیشی ادیوئی چه نا لان دے طرف نے گوری خا کنجش نشیند برکبر بیداند ما داونر لان دے طرف نے کسی جدا چرچن لے کر اللہ وئی چه لا یوبسرو کاتے نشی نو چې نشي کته تا خبره ومنو کده الله خبره ومن ولا یغنی ان کا شیئا وای مرا حاجت خو پورا کوي شي کنه الله وای چې حاجاتم نشي پورا کوي هیڅم نشي کوي نو چې څن نشي کوي د داسې مخلوق بندگی والے کوي دا چا ویلو ابراهيم عليه السلام چاته ویلو پلار ته مسله بیان کا نو چې پلار د مشرکینو مسله ورته نه بیانې پلار د ګمراوی مسله ورته بیانې پلار پلار د سنت طریقې نه خلاف کار کوي تب ورته چې پلار د سنت طریقې نه خلاف دی ولی ابراهيم عليه السلام سنت پادا کوي کنه اوس دویم خطاب دی دعوت سنت طرف ته یا اباته او پلارا انی قد جانی من العلم یقینا راغله ما ته د علم نه ما اغلم یاته کا چې نه درغله تعالی را فتبینی ما پس روان شا احد کا صراط مستقی سویا و بخیم تا تا لار سویا برابر مستقیما نیغلار خا نیغلار بدرتا ہوگی اگورا ما طریقے پس روان شا ما لارے پس روان شا نو سنت پس روانے کی پیغمبر طریقے پس خاجی کا بلا غلطی پلار کے بیا با بلا غلطی اور تخے یا آباتے او یار زجی پلار تا سنشن ویلے دیر شرمے گا منو دتا ابراہیم علیہ السلام نا غاٹ سڑے چے ابراہیم علیہ السلام پلار تا سلور زلی یا آباتے دعوت ورکی او تا پلار تا دنشلے چے پلار دا جیواری ما کوا پلار دا المونس کوا پلار دا سود ما کوا او پلار دا کار ما کوا دا تنشلے ابراہیم علیہ السلام یلے شی تی نشلے تا دا ابراہیم علیہ السلام امتی تابعی دا موت تا سباک دے پلار نہ شرمے گا مان نیگا خبر اور تکوا چی کم غلطی اور کی اور تا چی پلار دا غلطی دی او بسا پیغم سلام اته وای چې زی زپلار د تنشی له شرمېګم نو ته شرمېګې پلار به جهنم تروانی به کې دې شي ته خبره و منی بعضی زمانو خبره پلار منی ځخه خبره وی پېښ پېدې والا خبر یا اباته او پلارا لا تعبد شیطان عبادت ما کو د شیطان ینه تابع دری ما کو د شیطان ان شیطان کان ل رحمان یاسی یقینا شیطان رحمان بادشاہ د پراسی نه فرمان دے اگر دا د الله دشمن دی تابع دری ما کو ها بیا بیان د تخویف اگر کدما خبر نه منی عذاب در بنی رش یا اباته او پلارا انی اخافو یقینا زداره گم ایم اسکا چه ورسی گی تالرا جوخ پشی تاپر عذاب و نعذاب من الرحمن در رحمن بدشا طرفنا فتکون لی شیطان ولی شیب و شیطان در پرا ولی اندوس اگورا در انر ملیح جس طرح مسئلہ ورطا بیان کا خوچی نیم انلا کنا نبی سورت اللہ نام کی سیلی دی اس قال ابراهيم لابي ازرا اتتخذ اصناما عليا اني اراك وقومك في ضلال مبين هغه کې بیا سما فتوار باندې لګولې ها چې تا ګمړه قوم دم ګمړه اول بنار مل لهجه استعمالې چې نه مانی بیا سختی کې ور سره اولی نرمی کړیو بیا سختی تب اول نه چې دعوت چلے کو تک پنرا خلک خلکونه گزارات کې اول نه ها یا اباته او پلارا انی اخافو یقینن زداره گما یقینن زداره گما اللہ اکبر امو اتن کیو مولی سے والا پاکت جنت الفردوس تنصیب کی خسر ایواز سے لکا یو ٹوکے کولا نو آغزوے و مسئلے بیان کریو و تیلو چھو گورا دا مسئلے بیانا خلاونی طریقے بیاناو دا سن خال گاڑ وار دے دا قبیل دی دا پا دی نپوی وینا زی بیانان کا پوینش خواما خواه با بیانان باز دا چی واغا دا آگا موسیٰ علیہ السلام حکم صلاح بیان کردی و یا رئیز سوی مرد را آخستگن ستا موسیٰ شو زفر آن شو یا رئیز اوڈا بو مال زام سی ایز بیا مخنر را ڈالا ایز بیا خپاون در خپاون و ایز سختین سنوی کڑی در لوی مصیبات جوڑی را غزی کگن اگا واغا در سختی واغا وی ز ته موسی ز فرعون شو غمی ما کا ای چې گزارم ور بنو کې کنه سوی ولا ای بیا خپاوم بیا ای چې په خلا کا روان واسطه کا پینې چې مثال حق دی بیانوی خداونه دار اس طریقې سره کار کو ها اځنه خلوی چیرې مثال بالکل صحیح دی مو په نرمی سره مو کوم ها نو چې دا کوم خل دی چې مو په نرمی کوم 500 کاله سالوي خوره او شما غا نرمی او سپورې یو خبره خپل نه نریو خلیا و یاره چې مو حکمت سره کارو دا حکمت نه دی چې ته 500 کالو کې یو خبره ونه کې دا حکمت نه دی چې تا یو اورېز یا یو ځکه څه ګډوډ وی غځه کې خلا غلی کې ونه کې دا حکمت ته بس سره دین ته نقصان رسیږي نو ته چالوې 500 کاله ژوندګي تیر شو سپینګیره شو او په منبر باندې تاسو او سپر توحید بیان نک رد شرک ته ونه کې رد بدعات ته ونه کې ها وی جا جی مو په نرمی کو مونږه مسله بیان کوم نرمی یو دا چې نرمی نه وی ها دا مدهانت ته چې خپل عزت پرته دین نه بیانې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی نو ابراهیم علیه السلام ورته ویل ابراهیم علیه السلام څلور ځلې یا باتی ورته ویل ها نرمی ور سره وکړه قالا ویلو ابراهیم علیه السلام پلار ابراهیم علیه السلام پلار څه ویلو اراغب انتان الہتی اے ابراهیم تا اعراس کو ان کے اعراس کو ان کے د خدایانو زمانہ یا ابراهیم او ابراهیم اعراس کو ان کے د مخدایانو ما خدای نه مانی نو دی ورته لچ نه نه بل کلی نه مانم ها دا شرک تی چوی منم وی خا لا الم تنتا ہے ک تمنا نشوی دی خبرونا دمکی ور کلا ارجو مننا کا خما خاب زتا پکان یولم رجم بدکم یا لا ارجمن کا کنزل بدرتا حکم ها کنزل بدرتا حکم با دره دی بدرتا ویم او بلې څور تو ویلو واهجور نیمالیا جدا ش زمانہ ډرا زمانہ وزا ما مختبی رانه شي ها د څور تو ویلو پلار ابراهيم عليه السلام دا نو ابراهيم عليه السلام څور دی قال سلام علیکا ویلو ابراهيم عليه السلام سلام دی پتا باندې دیتا سلام مترکه لې شیخا سلام دی پتا باندې نه لاړم درځنا دوله سمانو سره سلام دی او یو معنا سلام مترکه لاړم درځنا لاړم درځنا جی لاړم بس پرګدم ده خو ساستغفر لک ربی زرد چې بخنه بو غړم تا لپاره رب خپلنا انه کان بی حفیا یقینا رب زما پما بن حفینا مهربان الله ما باندې ډېر مهربان دی زبتا لپاره بخنه غړم خو ګورا دا په هغه زمانه کې چې ابراهیم علیه السلام تا پاتا نو چې مشرک ته پره استغفار بخنه غختل جایز دی او سورت توبه کې وی فلم ما تبین له انه عدو لله تبرع منه کله چې دا پاته ورته ولګی چې دا د الله دشمن دی بیا جدا شو ورته نه بیا ورته مغفرت نه دی وخت ښا نو ابراهیم علی السلام ورته ویلو واعتزل قوم زجد کې ګم دستا سنا وما تدعون من دون الله هغه معبودان چې تاسو رب علی مسو د الله نه وادعو ربي عذب علم رب خپل ز دعوت ورکوم رب خپل تا عسا یقینا الله اكونا یقینا نیم ز نب شمس به دعاء ربي شقيا په دعا د رب خپل سره په بل د رب خپل سره شقين محروم او بدبخت فلما تزلهم هر کله چې جدا شه ابراهيم عليه السلام د دیونه و ما يعبدون من دون الله هغه چې دیوي بندگی کوله مسیوا د الله نه نو ګره مور باندې څومره رحم وکوا حبنا له اسحاق او به وخل دل را اسحاق عليه السلام و يعقوب يعقوب عليه السلام پاس ته هجرت نه کله چې هجرت وکنه يعقوب عليه السلام ورک د اسحاق علیه السلام زوی او یعقوب علیه السلام د لمسه او ها لمسه د ابراهیم وکلن جعلنا نبیا وجعلنا کلن نبیا وجعلنا جعلنا د پر کلن مفعول والے نبیین مفعول سنی دے وکلن جعلنا نبیا اټول مو وګرزولو نبیین پیغمبر هر یو د دوړو نو پیغمبر وګرزول ووهبنا لهم من ذر من رحمتنا وبخلي منغا ديولرا من رحمتنا در رحمت خپلنا چې وحي دي پیغمبر سليمان در رحمت خپلنا چې وحي دي وجعلنا لهم اگر زول دي منغا ديو د پر لسان صدقن اغه زبان دا نیک نامیه لسان صدقن زبان د نیک نامیه علیان اوچتا هر یو سره دا وای چې ابراهیم علی السلام یعقوب علی السلام اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام دا علیه السلام دا نیک نامی دے چې علی السلام دی ها واذکر فی الکتاب موسی اجملی بیان د تمام انبیاءونا چ خر سجدن وبکیا ټول الله تپسج دې پرواتلیو شفیق هرینو ټول سرب سجود الله تا واذکر فل کتاب موسی یاد کا پدی کتاب کې کی صاد موسی علی السلام انه کان مخلصن یقینا دې مخلصن پاک ستل شو وکان رسول النبیا او دے رسول پیغمبر او نبیان خبر ورکون کے او رسولن پیغام ورن کے او قصد ود اللہ نبیان خبر ورکون کے او رسول استاذی تیلے شی نبی دا خبر ورکون کی تیلے شی نبا آین با او نبا آ دا خبر ورکولو پمانے نبا ین بو نبوتن وچتوالی سرا نبی تا نبی دا کلیج دا ٹول نو چد ونا دینا ہو آواز موک دی موسیٰ علیہ السلام تا من جانب تور الائیمان داغا طرف تا کوئی تورنا الائیمان چا خی طرف دا موسیٰ علیہ السلام دا خی طرف دا تورنا یا خی طرف دا موسیٰ علیہ السلام وقربنا ہو نجیان امونگا نزدے کڑے ہو دے نجی ان ارزدار نزدے کڑے مو ارزدار نجی ان مناجی ان رزدار ووحبنا لہو من رحمتنا او بخل امونگا دیتا من رحمتنا در رحمت پلنا آخاو ورور دے حرونا حرون علیہ السلام نبینا پیغمبر دا مورتا مرگرے برابر کر وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَعِيلَ یاد کا پدی کتاب کے قصہ دے اسماعیل علیہ السلام چھ دے ابراہیم علیہ السلام زوئے دے اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ یقیناً دے رشتوں نے دوا دے وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا او دا رسول نبیہ خبر ورکو ان کے صادق الوعد رشتوں کے دوا دے زگہ چھ اسماعیل علیہ السلام یو سڑی تا یو کال انتظار کڑے ہو یو کال انتظار یورتا کڑے ہو ہاں وعدے اور سرکڑی ہو بھی یو کال انتظار کڑے ہو سادے کل وعد زکاو چے پلار تے ویلی ہو چے ما زب اکڑا ما طرف نہ اجازت تے سادے کل وعد ہو ہاں ما زب اکا ما طرف نہ اجازت امام مجاہد مانا کئی صادق الوعد لم يعد شيئا الا وفا اسماعیل علیہ السلام پخپل زندگی کے وعدہ نو کڑی دت شی مگر پورا کڑی ہے ہاں یہ وعدے خلاف ورزی نہ دے کڑی وکان یامر اهله و د اسماعیل علیہ السلام حکمی بکول اهله اهل خپلتا بے صلات پل منز سرا و زکات او پ زکات سرا وکانا عند ربه مرضیا او پنیز درب من مرضینا غرام مرضین قائما للہ تعالی قائم و دپرد اللہ تعالی مرضین غرا و پیغم سلیم اگورا مشر سڑے بخپل اولاد تا خپل اہل تا د مونس حکم کئی د زکات حکم بکئی ورتا چه مشر مون نا کشرانو تنی ای نو بیا با کشران مون سو کی زکاة پا چوار کی عبادت پا سو کی مشر سڑی تا پکار دے چه آغا مشر سڑی تا پکار دے چه آغا خپلو بچیو تا دا مونز واسیت کئی خواه پایگو مسئلے بند خو چه مشر خو مشر وی کنا دانا چې صرف په نامه حاجی صاحب دې مشر دې خپل مونږ نه کوي ډاډ باډ پروت وي نو بچو ته بچوي خپل ډاډ باډ پروت وي ها نه جامه پیژني نه مونږ پیژني نه زکات پیژني نه عبادت پیژني نه تبلیغ پیژني نو ابو بچو ته چوي بس بچو ته ایک الله چې هدایت کی خوکړې وي کني ویډره مشکل لري ها نو پلار ته پکار دې چاول خپل دینداري وي مونږ گزاري بیا بچو بنه دا کوشش کوي ها وذکر فی الکتاب ادریس یاد کا پدی کتاب کی قصہ دے ادریس علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انه کان صدیق النبیا یقینا دے رشتنے پیغمبر ورفعناه مکانا علیا اوچت کڑے اومگا دے مکانا علیا اجے اوچتا جگہ چپ معراج کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پ اسمنوں کی قتل ہو اوچت جتے پورتا کڑو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورفعناه مکانا علیا امونگا اوچت کڑو دلرا مکانا درجے تا علیا چغا اوچت درجا وا علیا اوچت درجا اوچت مرتبہ اور کڑی پیغمبرو متعلق تے تمام انبیاء سرا وګرا اولائک الذین دا مخکی انبیاء چی تیر شو دا آغا کسان یا نام اللہ علیہم چه نام کردی دا اللہ تعالیٰ پا دیو بنی من النبینا دا پیغمبرانو نا من ذریت آدم دا اولاد آدم علیہ السلام نا و من من حملنا مانو او بازی دا آغا چانا چی برکڑی مونگا سرا دنو علیہ السلام نا و من ذریت ابراہیم آدھا اولاد ابراہیم علیہ السلام نا اسرائیل علیہ السلام نا یعقوب علیہ السلام نا و من من حدینا باز دا آغا چانا چی مونگا ورطا لار خودلی دے حدینا وجت بینا ہو امو غرا کردے دے ازا تطلا علیما کل چلو ستلشی پا دیو منے آیات الرحمن ایتون الرحمن خر رو سجدن و بکیا دا مقصودی جوز دے غرزیگی دیو پا سجدے بنی بو ابوکین او پا جڑا بنی یعنی سجدے کے آو بیا جڑا کئی خوا آٹول اللہ تا سر بسجود دی گرائے دیو نا خدایان جوڑ نا کئی خوا فخلف من بعدهم خلف پس نیبان شو پاست دیو نا خلف نکار خلق نیبان شو دا دیو نا نکار خلق خلف یہ لیکی گی نکارت نیب تا خا مشرانی خو کشرانی بیکار ہوتو استاذانی خو شگردانی بیکار ہوتو پیری خو مریدانی بیکار ہوتو پیگم سر فخلف من بعدهم پس نیبان شل پاس تا دیو نا خلف نکار خلق اثرنگی نکار ہو اداو صلاتان ابر بدولی مونز زی کولی بمونز مونزی بزی کول وطبعو شاوات روانو خویشاتو پسی خویشاتو پسی روان شو کشران سیبا مشر طریقه پر اخلا فسوف یلقونا خیا زرده چی بمیلاو بشی دا کشران دا بدنیبان غیان دا حلکت سران غیان د کندې د جانم سره غیان د سزا د ګمره سره پیغم سره بشارت ورکې ها الا من تابا مگر سوچ تو بایو بستا د دی غلطی نه و امن ایمان راوړه عقیده درست کا عامل صالحا عمل یو کنه یک په طریقې د خپل پیغمبر باندې فاولائک یدخلون الجنتا دا کسان با داخلی گی جنتا ولا یظلمون شیئا زیاده بنی شکال پدیو بنی دی چشی آو کا غلط و نیبانو غلط المسیح تو بہو بستا خپل نکپ طریقی روان شنو باز دا کمیاب دی خوا دا بکم جی تطیبی جناتین عدن آ جنتون دو سیدو تبی اللتی آغا جنتون وعد الرحمن چه وادا کردی در رحمان بچه عبادو د بندگانو خپل سره بل غیبی پا زید نلی دلو که بل غیبی پا زید نلی دلو که انهو کانا وادوهو یکینا وادا دا اللہ مأتیان عرطلون کی دے وادا دا اللہ عرطلون کی دے پورا کی دون کی دے خا پیگم سلیمان آگورا دا چه جنت پوی لا یسمعون فی ها نب واوری فی ها پدی جنت کے لغوان بطل خبری الا سلاما مگر هر طرف نب سلامونوی هر طرف نب سلامونوی السلام علیکم ولهم رزقهم فی ها دیو دا پرب رزق تا دیوی فی ها پدی جنت کے بکرتن سبعی واشی نو بے گئی خستا رزق پا ملائی گیا خواه لگا خوری ہو کور را تلکل جنت اللتی دا حقا جنات او نور سو من عبادنا چپ میراس کے ورکو منگا خپلو بندگانو تا خومن آغا چاہتا کان تقیا چغا پر ازگاروی اللہ نا داری گیا خواه وما نتنزلو الا بی امر رب کام دا ملیکو حال ذکر کی پا ملیکو کی دا جبریل علیہ السلام حال واورا چی غاد اللہ خکم نا خلاف ارزی نشی کہوئے پیگم سلیم نبی علیہ السلام ورطاو فرمیلو چی والے زر زر نرازے پا کار دادی چی تا زر زر رات لے مات خوا نبی علیہ السلام ورطاو جبریل علیہ السلام ورطا جواب آرک زر زر چی تا رات لے شنچا اللہ آڈر نوی کڑے خوا وما نتنزلو آن نشم نزلی دے مونگا نشم رت لے مونگا الا بے امر رب کا مگر پا حکم در رب دستا بنے لہو ما بین ایدینا خاص تا اللہ پہ اختیار کے آغا شئی ندی چے آغا مخا مختی مونگتا وما خلفنا آغا چے ورست زیز مونگنا امور الدنیا امور الاخرہ حاضر و غیب وما بین ذالکا آغا چه پا منز دادی که ده دنیا و دا آخرت پا منز که کم شه ده برزخ و ما کان رب و کنسیا نده رب دستا نسیان حیرون که اللہ چه خبری نیریگی ما و تا چه خبر حیرشی خوالا چه نیریگی رب السماوات والارض دا رب پرورش کونکه مالک تا اسمن نو دزمکو دے وما بین اوما اغا چه پومیند دی اسمن نو دزمکو که دے نو کلا چه دورلوی تکاتی دے طالبان فابد ہو بیا بندگیو کالا تا وستبر مخکم شال عبادتی دا پرد عبادت تالان حل تعلم له سمیا او پیشن تا اللہ دا پرا سمیعن ہم صفتی ہم نام اللہ سر ہم نام شتا ہم صفتی چگا دا صفتون پکی موجود وی ہم صفتی زجر ور کی بے انقار القیامہ قیامت نمانی یرا ویقول الانسانو وی انسان ازام ازام آمیتو اے کلچ زمرشم لسوف اخرج حیا اے زب بیا را پورتا کولے شم حیان جواندے دانشم مان لے خان چیو دلے مرشم بیا بجواندے را پورتا گی جواب اولا یذکر الانسانو او نیدی گی انسان تا انا خلقناو یکینن منگا پیدا کرے دیل را من قبلو مخید دینا ولم یکو شیئا دائی تا شیم نو دے بیا دوبارہ نشم پیدا کرے بیناکشیم پیدا کرے ہو او سی دوباره بیا نشم پیدا کوي چې قیامت کې را پورته کوم فوربک قسم دې پرب دستا باندې ما د پخپل ذات باندې قسم ویل نخشرنهما خمخاب جمع کوم دیولره وشیاطین جمع بکم پیریان ثم لا نخزرنهم بیا بخمخ حاضر کوم دیو ا پیریان انسانان اٹول با رجم کم حول جہنم گیر چا پیر دا جہنم تا جسیین پڑم خپرات گیر چا پیر دا جہنم نا پڑم خپرات جہنم تے بو غرزا سم لننزعن من کل شیعتنا بیا براو بسو منگا دا حریو فرکینا حریو فرکینا خا ایوہم اشدو کمیو د دیونا دیر سختو علی الرحمن پر رحمان بادشاہ بنی عیتیان پسر کشیے کے چھ کمیو پسر کشیے کی زیادو آگے پر ٹیلے ڈر برا او بسم دی قیامت میدان کے سم آلا نحنو آلمو بیا خمخمونگا خپوئی گم باللزین پاہو کسانو منی هم اولا بها چې غا ډېر لیکتی په دې جهنم باندې سیلیانا پتللو کې په داخلي دلو کې چې جانم تاسو کا حقدار دي چې ویل و ام منکم الا واردها نشته دې پتا سکه یو کاس الا واردوا مگر سیل کون کې د جانم دے مگر تیری دن کې دې په جانم باندې کانا علی ربکا دے پر عبدستا بندے ختمن مقضیہ دا فیصلہ مقرر شویے فیصلہ مقرر شویے ختمن مقضیہ لازم دے مقضیان دا فیصلہ مقرر شویے و ام منکم الا واردوہا نشت دے پتاسو کے مگر تیری دن کے بوئی پجانم بندے زګه چې جهنم بلان دی وی او جنت باندې دی ها کله چې پولیس رات باندې تریږي کنه نو لاندې به جهنم کې خلګوري کنه سیل وکي ها سیل وکي جهنم یو نو سیل وکي سمنو نجل الذین تقوا بیا به مونږه خلاص والے ور کوم او کسانو ته اتقوا چې ځاني ستلې د شرک نه او پرې بګ دوم سلیمان فی اپدی جهنم کې جسیا سر کو نه پرات پړ مخه پرات زجر اور کی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَبَ چلو سلیشی پا دیو من آیتنا نمونگا بیناتن صاف صاف قال اللذین کفروا ویلو بکافرانو للذین آمنوا مومنانو تا ایو الفریقین خیر و مقاما کم یو ددی دوڑلونا دیر بہتر دے مقاما مقاما پا جے دوسی دو کے مقاما پا منزل کے پا مرتبے کے و احسن ندیا اکوم دیر خستا دے ندیا پا مجلس کے تاسو بہتری کمو بہتری ہوں دمو کرونا ہو گورا منا دمو مجلس نا ہو گورا تاسو دا خورو لٹو کرونا ہو گورا دمو بنگلے دی و تا لٹے کر دے دا فخری وکواله الله فرمایي دوکه کېګا ما دنیا باندې ما دوکه کېګا اصل شی دین دی ها وکم اهلقنا قبلهم تخفیف دنیاوی ډیر مهاله کړی دي مخکې د دیونا من قرنن لوی لوی پیډیې هم احسنونت اساسا چې غا ډیرو خېستا پسمنونو کې وری یا او په ډول سنگار کې دیونا یې ډولن خو سمنونه خو قول ورته یې پیغمبر من کان فی الظلالت اسوک چې په گمرهی کې فلیم دود له الرحمن مددا پس مهلت ورکوي د پر رحمان بادشاہ مدن په مهلت ورکول سره حتا ازار او کله چې دیو ګری ما یو ادونا اغه شی چې دیو سره وعدا کولای شي ام العذاب یا با عذاب رزی یا با عذاب رزی ها و ام مسا یا با قیامت رزی فسیعلمون زرد چې پوی بشی من هوا پاغا چاونه شر مکانن چې بدوی په مرتبه کې و عذاب جندا او ډیر کمزوری وی پلاح کرو کې قیامت کې پتہ ولګي و یزید الله الذین زیات وی الله تعالی او کسانو ته احتداو چې غاپ سیدل یاری دی هدن توفیق ته هدایت توفیق ته هدایت والباقیات الصالحات اغا بکی پتی کی دن کی نیک اعمال خیرون عند ربک دا غردی ډیر غردی پنه درب دستا باندې ثوابن په بدله کې وا خیرون مردا ا ډیر غردی مردا په انجام کې اعمال صدقه حاضری صدقه جریه ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی زمات الانسانو ان قطع عنه عملو الا من ثلاثه کله چې انسان مړ شي ټول عملونه ختم شي مگر درې عملونه بکی پاتې وي الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا روایت مسلم کې ذکر ده یا صدقه جاریه وي یا علم وي چې په دې سره फायदा حاصله ولې شي شاگردانی پاتې شي یا نیک بچی وي چې دې پر دعاګانې کوي دا مرگ نه بعد فایده ور کوي نور ټول عملونه ودرېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې د واجب نموده خبره کوم چې به ته خیرات کې صدقه کې نو صدقه جریه وکا دی ګونو ته ډېر کوشش مګاو چې ته د لوګي او دا دی ګونه په خیر ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم والے زګه چې صدقه جریه ټول عمر د پاره لې او دا لوګو چې وکې دا دی ګونه په خکه کنا نو څوک پوي چې اومه وي څوک پوي چې پاخه وي څوک پوي چې مته غوخه راکا لگا راکا خپلن کې ته ډېر اور کاله د خیرات قبول ما کی نو دا خیره ځان تواله کې سړیا خو صدقه جریه کې ولا غوا چې ته یو دوه ټر کا خخت مدرسې ته راوړه ساریا راوړه سبل شه راوړه هو بای مولوی صاحب دې سره کمرې جوړه کا دا کمرو ضرورت ته طالبانو سیدو ضرورت ته نو ته د صدقو باندې دور ډېرې روپیې خرابې په لکونو یې خرابې خدا چې یو شي بل شي بل شي نه به جماعت خوار وي نه به مدرسه خوار وي چندو ضرورت په نه وي ښه خو دا رواجونه ته بند کا انشاءالله تعالی دا ملایان د تا خیر خوا دي صدقه جاریه والباقیت الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا انجام کې خاله مرگ نه بعد هم فایده ورکوي خدای نه منی کیږي و یاره خلق پوی چې پلار پسې خیرات و نه کنو نو دا خیرات دوړه شه ختم شه چې ته دا وې چې خلق پوی نو تا خوریا وکا خلکو د پره دو کالا د پره خدای و نه کګن وې جی بیا دومره خوري کړي خلق پوی چې بس خلکو ولا خبره سره شي بیا ډېډې غوګ نه وبس صدقه د تباہ او برباد کا لکه څنګه و چې واخو ته ور ور کې د څه وسه زولا خلق پوی تدا خلکو باندې کدا الله باندې الله رضا ده پرې کې که خلکو ده پرې مخونده چې خلکو ته وین چې وا خلکو پېږي دا چې طریقې سره صدقه وکا چې هغه ټول عمر ته ثواب رسی افرا ایت الذی کفرام افرا ایت الذی پېږي مسلې باندې عاص ابن وائل دا ډېر لوی مجرم لوی دشمن د پیغمبرو افرا ایت الذی اے تا سوچ کړه دې پاغه سړی باندې کافر به آیاتنا چې انکار یو ک پایتونو زما باندې وقالا او ویلو دې لاوتین مالاون و ولدا خما خبره کول شي ما ته مالن مال و ولدا او بچی اتلال غیبا استفهام موضوف ته اتلال غیبا اے خبر دے دے پا غیب و بندے امیت خزا عند الرحمن عہدا یعنی ولی دے پنیز در رحمن بد شبن عادن و عادا دا دا غیب و خبری کئی دے چما تب ملونا رکولیش دولتنا و بچی برکولیش کلا دا چی ندے گورا چرم دا چی ندے حق دے دا خبرا چرم نشی کی دے سنکتب ما نقولا ما یقولا از در دے چو بلی کمونگا ما یقول اغه خبرې چې دی کوي ونه مد له او ور بکړم گا دلرا من العذاب دا عذاب نا مدن خډر ور بکوم دلرا من العذاب دا عذاب نا مدن خډر و ناری و ناری سو ما یقول اپ میراث رب یوسم نسل د دې ما یقول اغه چې وای دی د مالو د بچیو نا و یاتی نا فردا رابش مونتا فردن تشتور تشتور براشی نبور سر بچیوی نبور سر مال دولتوی نبور سر پرتیوی نب گروپی ما تب تشتور راشی و تخزو آجوڑ کری دیو من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا آلیحتن نور معبودان نور کار جوڑا ان کی لیکونو لهم عزا تی دا پرا چشی دا خدایان پا دیو دا پرا عزا امداد کون کی دیو ایچی دا با مونگ دا پرا اندادو کی عزا امداد کون کی عزا عزت ور کون کی کلا چیر نشی کی دے استاسو مدد کون کی سیق فرونا بے عبادتیں زردی چی دیو بے انکار کوئی پا عبادت دیما عابدونو مننے ویکونونا اشیبالیم پا دیو منے زیدن مخالفت کون کی دا خدین بدا دیو مخالفت کوئی علم تران ایتنی خبر زان خبر کا ان ارسلن شیعتینا یکینن منگا رلی گوم شیطانان علل کافرین پا کافرانو مننے مرگرتیا کافرانو سرکوئی تا عزهم عزا تا عزهم عزا حرکات ورکوی دیو لرا تیزوی دیو لرا عزن پا تیزولو سران پا گناونو کی حرکات ورکی دیو لرا تیزوی دیو پا گناونو باندی عزن پا تیزولو سران فلا تا جلالیم پا تلوار سران ما غڑا عذاب پا دیو باندی انما نعد لهم مادا یقیناً آغا نعد لهم شمارم لهم دیو لرا عدن اشمار دیو شمارو مونگا دیو لرا پورا کو مونگا دیو لرا عدن شمار دیو بیاغین آباد دیو تبا کون بربادو یوم نخشر المتقین بشرت ورکی آپ دیو ری کے برا جمکو مونگا متقیان الرحمن الرحمن بادشاہ طرف تا وفدن وفدن وفدن پا طریقے دا جرگے سرا ونسوق المجرمین او بوبز مجرمان الى جانم جانم تا وردن تگی لا یملکون شفاعت واک پر نلری دا شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن مگر اغسوک چی جوڑ کڑے پنیز در رحمان منے نیولی پنیز در رحمان منے آہدانا وادا پا توحید سرا پا ایمان سرا وقالو تخذ الرحمن ولدا ویدیو جوڑ کڑی در رحمان برچا ولدن ابن زولی لقد جیتم شین ادا یکینا تاثرت للکڑی دی شین پیوشی بن ادن نکارا عظیمن منکرن تکاد السماواتو یتفترنا تکاد سماواتو قریب دے چاسمنونا وچوی من ہو ددی قول ددیونا وطن شق الارضو تیریش از مکا وطاخر الجبالو حدا اپریوزی دا غرونا حدن زارے زارے حدن ٹکڑے ٹکڑے حدن پرپیدو سرام چشی دوا جنا ان دعو للرحمن ولدا دا دیو جنا چی دیو بلی رحمان دا پر ولدا نازا ولی و نیبا اللہ دا پر نازا ولی نیبا نشت دی بچی نشت دی وما یم بغی للرحمن ان یتخذ ولدا ندی جیز رحمان دا پر چی جی جوڑ کی دان دا پر نیبا ان کلو من فی سماوات والارض ندی دا ٹول اغا چی پس منو کیری و پس مکی کیری الا آت الرحمن مگر رضی برحمن بدشاہ تا عبدن عجز ٹول با اللہ تا جزی سر رضی لقد اخصاهم یقیناً شمیر کڑی دی اللہ تعالی وریز ددیو نفسن ددیو ہاں پہی گا مسئلے بنے وعدہما اندازہ کڑی دی دیو لرا عدن شمار دیو اخصاهم ایاما و نفوساهم و ساعتاهم زبط کڑی دی اوریج دیو نفسنا دیو گنٹے دیو وعدہما او اندازہ کڑی دی دیو لرا عدن شمار دیو دا ٹول اللہ تا معلوم دی وکلهم اٹول دا انسانان دا مخلوقات آتی ہے رابشی اللہ تا یوم القیامت پورے دا قیامت فردن یوازے فردن یوازے آئی ہائی نی بلاخ کروی نی بچی وی بشارت اور گئی ان الذين امنوا يكننا كسان چه مان راوړ د عملونه کړي نیک په طریقې د پیغمبر باندې سيجعل لهم الرحمن ودا زر دې چوب ګرځوي د پر رحمان بادشاہ ودن زید محبت ودن زید محبت چې جنت ته ها پیغمبر صلی الله یا محبت خپل فانما يسرناه بلسانك یقینا مونږه سن کړه دا قران بلسانك په زبان دستا باندې تا په زبان ډیر آسان دی قران لے تو بشر بالمتقین چې زره ور کې ته متقیان وتا وتنذر به وډر وی په دې قران سره قومن لدا هغه قوم چې غا جګړه وی هغه قوم چې هلاک وی تباوی دا وډر واخه چې قران نه مانی ها وکم اهلکنا ډیر مهاله کړی دی قبل او مخکې د دې خلکو نه من قرن لوی لوی پیړي عادیانو سمودیانو تا وګورئ عام تبا کړی دی نو تاسو تیو تبا کونو کې څه ګران یو حال تو حس منهما اے څه معلومه ولې شد دیونا اے څه معلومه ولې شد دیونا من احد یو کس معلومه ولې شي او تسمع لهم یا واوره دیو د پرا ریکزن ریکزن ادا خلی معمولی آواز ریکزن د خپو غلی آواز پیګم سلام اے تو واوره دیو د پرا ریکزن د خلی معمولی آواز یا واوره د خپو غلی آواز نا څه شو مختز مکه نا پانا شو زمکی وخړو نو تاسو به مخری ها قران نو معنا کني خرید لگا څنګه مخکي خړلې دي الله دې مو تاسو ته عمل کول او توفیق نصیب کی درود شریف یو اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید الله رب العالمین بیماران ته شفا ورکې دا کوم بیماران دي دا مرض دي الله رب العالمین ته دا مرض ختم کې خلق پریشان دي الله رب العالمین مشکلات حل کې کورونا اسپتالونو کې بیماران دي مو محله کې چې سب ډیر بیمار دي الله تعالی صحت ورکې الله رب العالمین تی خپل عبادت ته پر صحت ورکې الله ټول مشکلات حل کې اسلامی ملکونو حفاظتو کې مدد ملک حفاظتو کې پاکستان حفاظتو کې د دین مورچاو د دین کې لاده الله رب العالمین تی حفاظتو کې اسلامی فوجونو مجاهدینو حفاظتو کې الله رب العالمین چا غربت وی بیروزګری وی قرضی وی خپل خزانو نه مددتو کې الله رب العالمین چا بچی نه وی هغه ته بچی ورکې چا رشتې نه وی الله ورته رشتې ورکې الله رب العالمین دینی مدرسو حفاظت وکي، مرکزونو حفاظت وکي، دینی مدرسو سره څوک مدد کوي تعاون کوي، الله رب العالمین کورونه آباد کړي، هر کسان فتنو مصیبتونو نه وساتي، الله مشکلات یې حل کړي، حاضر جمع ایمان سلامت کړي، کوم ځای پورې دا آواز رسیږي د خلکې واوري کورونو کې نارینه زنانا، الله رب العالمین ته دیو کورونو باندې رحمتونه نازل کړي. دی رمضان روژې کې دا زنانا نارینه تکلیف کوي، قرآن ته ناستي خوبونه نه کوي، قرآن واوري یا الله ته دیو باندې رحم وکې، یا الله د دیو کورونه آباد کړي، یا الله قرآن سره مونږ مینه محبت پیدا وکې، قرآن باندې معاملان جوړ کړي، الله رب العالمین مشکلات حل کړي، جیلونو کې بے گناہ مسلمانان دی الله تی آزاد کړي، الله کفر ته شکست ورکړي، الله اسلام ته بارے ورکړي، الله د کفر زور ختم کړي، الله دبدبه ختمه کړي، الله رب العالمین دی خوارو مسلمانانو ته بیا هغه اسلامی خلافت ورکړي، مشکلات حل کړي، الله رب العالمین مسافران دی تکلیفونه دی ورته الله تی آزاد کړي، خپلو ملکونو ته خیر خیریت سر راوسته کړي، الله مشکلات حل کړي، الله مسر سکوم خلق مدد کړی دی، دی مدرسې کې لنګر د پرا دی تعمیر د پرا الله تی قبول منظور کړي، الله مته سونه خزو رستولې دي، پیسې رستولې دي، الله رب العالمین تی قبول منظور کړي، صدقه جریه قبول کړي، دا سا باقیات صالحات قبول کړي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا